hymn tegorocznego męskiego grania. Nowe męskie granie to już za nami, tak było 28 czerwca w Sopocie, na najbliższy start trasy i koncerty. 12 lipca w Krakowie, później Poznań, Chorzów, a już na początku sierpnia w Warszawie, to będzie 2, we Wrocławiu 23 sierpnia i wielki finał 29 sierpnia w Żywcu. Tegoroczne męskie granie i elektryczny hymn i orkiestra. To na dzień dobry dziś w Budziku. Na dzień dobry tym, którzy obudzili się po godzinie 5, bo słońce z nami prawie od godziny zajdzie po 21. Jeszcze z tego jednego z najdłuższych dni, choć krótszego od najdłuższego, 6 minut, pozostało 15 z haczykiem. Dziś imieniny Haliny, Klarysy, Mariana i Teobalda. Wszystkim świętującym na dzień dobry najlepsze życzenia. Making up some fake scenarios, banning anything that matters. Nowa Nowika, 7 po 5. Dziś ma być pochmurno i deszczowo. Im bardziej na wschód, tym więcej opadów, a nad samym morzem możliwe burze, rozpogodzenia tak, ale tylko od Kujaw przez Wielkopolskę po Dolny i Górny Śląsk. No i tylko miejscami. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, a w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Temperatura w dzień od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w centrum, do 22 na Dolnym, Górnym Śląsku oraz w Małopolsce. Lollipops i Good Girl to na dzień dobry w budziku, 11 minut po godzinie 5. Z zapowiedzi nowego dnia dobra wiadomość dla dzwoniących z zagranicy do kraju. Zniesienia roamingu w Unii Europejskiej możemy spodziewać się za 1,5 roku, ale już od dziś mieszkańcy wspólnoty mogą liczyć na obniżone stawki za połączenia wewnątrz Unii. W Unii wchodzą właśnie nowe stawki roamingowe. Za połączenie wychodzące zapłacimy nie więcej niż 97 groszy, to 19 eurocentów bez VAT. Za połączenia przychodzące maksymalnie 25 groszy. SMS to wydatek 31 groszy, a koszt transferu 1 mega danych czy MMS-a to złoty i 2 grosze. Komisja Europejska podpowiada, przytacza dane, według których co trzecia osoba wyłącza swoją komórkę podczas zagranicznych wyjazdów. W ten sposób turyści zabezpieczają się, obawiając niespodzianki w postaci wysokiego rachunku za korzystanie z usług telekomunikacyjnych za granicą. No oczywiście najprostszą formą ochrony przed wysokimi cenami połączeń jest wyłączenie aparatu telefonicznego. Przypomnijmy, że w porównaniu z rokiem 2007 ceny za różne usługi roamingowe spadły od 80 do 90%. Sporo. No chyba już więcej się nie da. Chyba wyżej się nie da i to od dobrych kilku tygodni. Artur Rojek, Syreny, miejsce pierwsze, listy przebojów trójki. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Thank you. Syreny i Artur Rojek. Niezmiennie na samym szczycie. Kwadrans po godzinie 5. Kolejne zapowiedzi dzisiejszego dnia. Więcej sklepów przyjmie płatności kartą, a to konsekwencja obniżki tzw. opłaty interchange. Od dziś nie może być ona wyższa niż 0,5%. Z danych NBP wynika, że w małych sklepach spożywczych, osiedlowych, kioskach czy na bazarach kartą płaci się tylko w jednym przypadku na 3. Według danych NBP karty płatnicze posiada 66% dorosłych Polaków. Mimo to 82% płatności odbywa się gotówką. Te same badania wskazują, że 1/4 Polaków posiadających kartę płatniczą nie płaci nią w sklepach, ponieważ płatność gotówką jest dla nich bardziej wygodna. Płacenie kartą łatwiejsze, ze znakiem zapytania o spadku opłat interchange. Pewnie jeszcze dziś będziemy mówić. Dziś rozpoczyna się włoska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Energiczny premier Matteo Renzi zweryfikuje w ciągu tego półrocza na forum europejskim swoją siłę przebicia. Przypomnijmy, która zjednała mu w kraju poparcie blisko 60% rodaków. No i jeszcze to, co nad naszymi głowami. Start przed południem naszego czasu. Nowy amerykański satelita ma obserwować, jak oddycha nasza planeta. Urządzenie o nazwie Orbitalne Obserwatorium Węglowe jest gotowe do startu z bazy w Kalifornii. Start według naszego czasu jeszcze przed południem, na kilka minut przed południem. Naukowcy dodają, że połowa emitowanego dwutlenku węgla zostaje w atmosferze, zaś połowa jest pochłaniana przez oceany czy rośliny. Szczegóły tak zwanego ziemskiego oddychania są bardzo istotne, na przykład dla rolnictwa czy wiedzy w ogóle o klimacie. O nowym amerykańskim satelicie, który ma obserwować, jak oddycha nasza planeta, pewnie dziś też w Trójce będziemy mówić. 17 minut po 5, nowe nagranie w Trójce, Kaiser Chiefs, a za chwilę zajrzymy do prasy. We send in the drones to study military maths. wolnym tłumaczeniu Kajzerki Szefa. 21 minut po godzinie 5. Zaglądamy do trzech tytułów. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że dane ponad 100 tysięcy internautów są już w rękach prokuratury. Chodzi o tych, którzy udostępnili w sieci kilka polskich filmów. Operatorzy telekomunikacyjni mają pełne ręce roboty. Dziennik o tym, że jedna z warszawskich kancelarii prawnych występuje przeciw internautom, którzy bezprawnie rozpowszechniają filmy Czarny Czwartek, Obława, Last Minute, Być jak Kazimierz Dajna czy Drogówka. A do współpracy z prokuraturą zmuszeni zostali najwięksi dostawcy internetu stacjonarnego. Trzech z nich w rozmowie z dziennikiem przyznało, że dostali wezwanie do ujawnienia nazwisk abonentów. Masowa łapanka na e-piratów. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Z Pulsu Biznesu o tym, że ożywienie gospodarki traci impet, tak ostrzegają analitycy. Na szczęście to tylko przejściowe problemy. Puls Biznesu pisze, że wszystko wskazuje na to, że potencjał do dalszego nasilania się koniunktury się wyczerpał. Według medialnych prognoz ekonomistów w najbliższym kwartale dynamika PKB ustabilizuje się i wyniesie 3,5%, czyli będzie o 0,1 punktu procentowego wyższa niż w minionym kwartale. Na szczęście, dodaje Puls Biznesu, rozpoczynające się spowolnienie będzie tylko krótkotrwałą przerwą w ożywieniu, a nie początkiem trwałej, niekorzystnej tendencji w gospodarce. Według prognoz ekonomistów w przyszłym roku wzrost gospodarczy znów nieco przyspieszy. Gospodarka może wpaść w dołek, ale krótkotrwały, o tym dziś Puls Biznesu. No i jeszcze Gazeta Wyborcza, teraz siadamy wygodnie i łapiemy się za portfel. Tylko przy autostradzie A2 na odcinku Stryków-Konotopa budowa niepotrzebnych ekranów pochłonęła ponad 41 milionów złotych. Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się budowie ekranów akustycznych masowo stawianych wzdłuż autostrad, szczególnie przed Euro 2012. ANiG wzięła pod lupę otwartą tuż przed mistrzostwami autostrady A2 Stryków-Konotopa. Przy drodze o długości 91 km wzniesiono aż 107 km ekranów. Kosztowały prawie 200 milionów złotych i według Izby 1/5 tych wydatków była nieuzasadniona. Kontrolerzy stwierdzili, że na przykład na odcinku 4 km A2 wybudowano za 12 milionów ekrany wzdłuż wałów usypanych także do ochrony przed hałasem i czasem nawet wyższych niż ekrany. W innym miejscu ustawiono 600 metrów ekranu, by przed hałasem chronić opuszczoną od 15 lat zabudowę. Zdaniem NIK to efekt złych przepisów i błędów urzędników. Ekranowy bezsens drogowy. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Pierwsze strony gazet już za godzinę, a w dalszej części porannego zapraszamy ciąg dalszy tego, co w prasie piszczy. No i oczywiście będzie także prasa zagraniczna i rozmowy z komentatorami i publicystami. Polecamy i zapraszamy w imieniu koleżanek i kolegów. Zapraszamy do porannego. Zapraszamy. 23 minuty po 5:00, za chwilę kalendarium, także to muzyczne, a wcześniej nowy Leny Krawiec. Almost gave standing in the wall, blindfolded with cigarette, waiting for the fall. No, no, kto wie, być może wysoko, wysoko, coraz wyżej. Nowy Lenny Kravitz na liście przebojów trójki. 27 minut po godzinie 5, czas na trójkowe kalendarium. Także to muzyczne, ale po kolei. W 1804 roku, 210 lat temu, urodziła się George Sand, francuska pisarka. Wielka miłość Fryderyka Chopina, zmarła w 1876 roku. W 1935 Stany Zjednoczone zaostrzyły kodeks filmowy. Wówczas zakazano produkcji filmów naruszających obyczaje i moralność. 1935 rok. 61 lat temu utworzono Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. W 1980 roku rozszerzenie sprzedaży komercyjnej, czyli faktycznie podwyżka cen, była bezpośrednią przyczyną wybuchu fali strajków. Te lipcowe protesty, w których uczestniczyło blisko 200 zakładów pracy, zakończyły się podpisaniem porozumienia z komisją rządową pod przewodnictwem wicepremiera Mieczysława Jagielskiego. To było 34 lata temu. 27 lat temu po stronie francuskiej rozpoczęto drążenie tunelu pod kanałem La Manche. 1 grudnia 1987 roku zaczęto budowę po stronie angielskiej, a 6 maja 1994 roku nastąpiło oficjalne otwarcie przez królową Elżbietę II oraz francuskiego prezydenta François Mitterranda. Po miesiącu odbył się pierwszy przejazd eurotunelem. Rok 1987, wówczas to 27 lat temu, wszystko się zaczęło po stronie francuskiej. A 8 lat temu Chiny otworzyły linię kolejową Qinghai-Tybet, najwyżej położoną trasę kolejową na świecie. Większość torów biegnie ponad 4000 metrów nad poziomem morza. Ta budowa, właściwie otwarcie tej linii, miało miejsce w roku 2006. Sięgamy do muzycznego trójkowego kalendarium i pamiętamy, że wokalistka oraz skrzypaczka Joanna Słowińska obchodzi dziś swoje urodziny. Wszystkiego dobrego. Niezaplanowany, niezapowiedziany, nieoczekiwany możesz być. Nieprzewidywany możesz być. Nieprzystosowany, nieumiarkowany, nieopanowany możesz być. Niepohamowany możesz być. Niezapewniający, niewynikający, nieobiecujący możesz być. Nieprzewidujący możesz być. Zasłuchany, zapatrzony, zakochany, nienasycony, nieunikający, nieprzerywający, nieodmawiający możesz być. Nieprzemijający możesz być. Nieupozowany, nieufryzowany, możesz być. Niedopracowany możesz być. Nierozpoznawalny, nieproporcjonalny, nieprzewidywalny możesz być. Nieporównywalny możesz być. Zasłuchany, zapatrzony, zakochany, nienasycony. Nieprzewidywalny, nieodpowiedzialny, nieemocjonalny możesz być. Niewyobrażalny możesz być. Nienarzucający, nieprzekonujący, niezaprzeczający możesz być. Niepotwierdzający możesz być. Nieograniczony, zaspokojony możesz być, niezaspokojony możesz być. Zasłuchany, zapatrzony, zakochany, nienasycony. Zasłuchany, zapatrzony, zakochany, nienasycony. Zasłuchany, zapatrzony, zakochany, nienasycony. Kolejna porcja prezentacji dzisiejszych jubilatów. Już za chwilę, ale wcześniej jeszcze od pana Wojtka. Czyżby dziś żadnego święta z kalendarza świąt osobliwych? A jakże Światowy Dzień Architektury, także Dzień Spółdzielczości, a ponadto święta narodowe w Kanadzie, w Somalii i w Rwandzie. To z pozdrowieniami dla wszystkich ciekawskich, co dziś w kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz minęła 5:30, pora na prognozę pogody. Pochmurno i deszczowo, a im bardziej na wschód, tym więcej opadów. Nad samym morzem burze, a rozpogodzenie od Kujaw przez Wielkopolskę po Dolny i Górny Śląsk. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie, a w dzień od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w centrum, do 22 dziś najwyższa temperatura na Dolnym, Górnym Śląsku oraz w Małopolsce. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Face to face, cheek to cheek, one to one, man to man, there's half of the human race. Sang hip-hop and don't stop, just blast off, sure shot, cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah! Za 22 minuty, 6 poranna, witaj zmiano, to życie twe. Mówimy dzień dobry tym wszystkim, którzy podpisali budzikową listę obecności. Pan Marcin z Deszczowego Krosna, wspólnie z nami pani Marta z Abu Zabi, która za chwilę rozpocznie urlop, za 3 dni wraca do Krakowa. Pan Rysiek, o, dawno się nie odzywał, Nispen, Brabancja, Holandia, 9 stopni, ciepły dzień. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia i za obecność. Jakże europejsko przy tak wspaniałej, doborowej obsadzie brzmi krajowa 7 w kierunku Krakowa, a wspólnie z nami podróżuje pan Wojtek. Pan Piotr z okolic Galway w Irlandii, 10 stopni pogodnie, więc dość sympatycznie. No pięknie. Pan Stefan z Austrii, Wiedeń się kłania nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni się słucha się w Österreich. No bardzo dziękujemy. Maruda Maruder dziś nie z Mielca Mokrego Krosna, urlopowany. Bardzo dziękujemy. Pan Andrzej Ciastkowu spędzi w stronę Górnego Śląska. Bogenze i Dania w obecności pana Marcina i jeszcze pan Darek cieszy się z tego, że Niemcy wygrali 2-1 na mistrzostwach z Algierią. Dzisiejszy dzień będzie sponsorowała duża ilość kawy. Nareszcie za oknem nie pada. Będzin, Grodziec też obecny. Bardzo się cieszymy z tejże właśnie budzikowej obecności. Debbie Harry, wokalistka Blondie, obchodzi dziś swoje urodziny. Przed chwilą w muzycznym trójkowym kalendarium Blondie właśnie, a przed nami kolejna data urodziny, 63 lata, kończy Fred Schneider, wokalista The B-52s. will pass. Niektórzy z Państwa proszą o usprawiedliwienie spóźnienia, może nawet nie nieobecności tej wakacyjnej, urlopowanej, ale jednak spóźnienie. No rzecz jasna, przymykamy jedno oko, tak by nie zasnąć całkowicie podczas tego deszczu i takich chmur jak za oknem. No gdyby ktoś jeszcze chciał się dopisać do listy obecności, spokojnie, spokojnie, mamy 16 minut do godziny 6. Sięgamy raz jeszcze do kalendarium. Równo 90 lat temu, 1 lipca 1924 roku, polski złoty zastąpił markę polską, która przestała być prawnym środkiem płatniczym w kraju. Nową jednostkę monetarną, złoty polski, wprowadzono do obiegu kilka miesięcy wcześniej, a było to możliwe dzięki reformie pieniężnej przeprowadzonej przez ministra finansów Władysława Grabskiego. Pieniądz oparty na parytecie złota zastąpił zdewaluowaną markę polską, walutę Królestwa Kongresowego. Rozporządzenie prezydenta w tej sprawie ukazało się już w styczniu 1924 roku. Pojawił się w nim zapis, że walutą odrodzonej Rzeczpospolitej będzie złoty, którego setna część ma nosić nazwę grosz. No i do ostatniej chwili trwały debaty, jak nazwać nowy pieniądz. Wśród proponowanych największą popularnością cieszyły się lech, pol i złoty. Ostatecznie wybrano nazwę złoty, która odwoływała się do historycznej jednostki monetarnej Królestwa Polskiego. Ale warto sięgnąć także do historii tej bardziej odległej, do XIV-XV wieku. Złotym nazywano złote dukaty zagraniczne z obiegiem w Polsce. Złoty pozostawał przez dłuższy czas jednostką wyłącznie obrachunkową. W obiegu były wówczas następujące nominały: pół grosz, grosz, półtorak, dwojak, trojak, czworak, szóstak i ord. A jako moneta złoty po raz pierwszy pojawił się w 1663 roku pod postacią tymfa. Potocznie mówiono tak o srebrnych złotówkach bitych w latach 1663-1666 i to właśnie do nich odnosi się znane polskie przysłowie: dobry żart, tymfa wart, ponieważ moneta ta stała się symbolem upadku gospodarczego Rzeczypospolitej. Zresztą tymfy były bite w ogromnych ilościach, bardzo niedbale, często nawet z błędami w napisach, dlatego tymfy ładnie wybite, w pełni czytelne, są dosyć trudno dostępne. No i dodajmy, że po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku złoty został wprowadzony do obiegu 29 kwietnia 1920 roku. Złoty polski zastąpił polską markę, a było to 90 lat temu. Polecamy przy tej okazji oczywiście Wiadomości Gospodarcze po 7.30 i Informator Ekonomiczny po 9.30. Pan Artur podpowiada, dziś przy kalendarium nie było okazji do tego, by powiedzieć, prosimy zrobić głośniej. No nie, nie, jak zwykle pojawi się, choć czasami rzeczywiście być może i budzik także o tym zapomina. No to dobra okazja, aby teraz zrobić głośniej. Przy okazji urodzin Dan Aykroyd, kanadyjsko-amerykański aktor, kończy 62 lata.

autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Nowa wakacyjna audycja w Trójce od 2 lipca w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. No nie, nie, teraz to my tu gramy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 lipca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 6, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Zmiany w kierownictwie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych pomyśli szefa MSW. Bartłomiej Sienkiewicz miał o nich rozmawiać z prezesem NBP. Prokuratura nie wyklucza kasacji po wyroku w sprawie grudnia 70. Były wicepremier Stanisław Kociołek został prawomocnie uniewinniony. Na ćwiczenia i zabiegi do innej przychodni. W Bydgoszczy zamieszanie z rejestracją na rehabilitację. Władze Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych zmienione pod dyktando MSW, tak twierdzi TVN24.pl. Informuje, że nowym prezesem spółki został Marek Siwiec, dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej spółki, a w przeszłości oficer UOP-u. Według portalu to realizacja scenariusza, o którym minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz mówił w podsłuchanej rozmowie z prezesem NBP Markiem Belką. Zapis rozmowy z lipca ubiegłego roku ujawnił Tygodnik Wprost. Rzecznik MSW pisze tymczasem na Twitterze, że zmiany w zarządzie spółki nie mają żadnego związku z podsłuchaną rozmową. Przypomina, że resort spraw wewnętrznych przejął od Ministerstwa Skarbu nadzór właścicielski nad Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, a zmiany w zarządzie to decyzja piątkowego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Po prawie 20 latach procesu jest prawomocny wyrok w sprawie grudnia 70. Były PRL-owski wicepremier Stanisław Kociołek został prawomocnie uniewinniony od zarzutu sprawstwa kierowniczego masakry robotników na Wybrzeżu. Dwóch byłych dowódców wojska tłumiącego protesty skazano na 2 lata w zawieszeniu. Z orzeczeniem sądu apelacyjnego zgadza się obrońca jednego z dowódców, Paweł Wasylkowski. Byliśmy świadkami lekcji historii. Faktografia podana w sposób perfekcyjny. Obalone zostały tezy przedstawione w apelacji. Wątpliwości mieć nie można. Ponownego rozpatrzenia sprawy domagała się prokuratura i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Wyrok nie jest satysfakcjonujący, mówił prokurator Bogdan Szegda. Zbyt dużo jest niedopowiedzeń. Zbyt dużo znalazłem w tym wystąpieniu sądu argumentów, które odnosiłem wrażenie, że mają usprawiedliwiać zachowanie Stanisława Kociołka. Prokurator nie wyklucza sięgnięcia po nadzwyczajny środek zaskarżenia, jakim jest kasacja. Monika Gosławska, Polskie Radio. Kłopoty pacjentów w Bydgoszczy. Od dzisiaj nawet kilka tysięcy osób od nowa musi